Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Paus Franciscus heeft in de Canadese provincie Alberta zijn excuses aangeboden en om vergiffenis gevraagd voor de misstanden die voorkwamen op katholieke kostscholen in de 19e en 20e eeuw. Toen werden meer dan 150.000 kinderen van de oorspronkelijke bewoners gedwongen naar zo'n kostschool gestuurd. Ze moesten daar hun eigen taal, cultuur en religie afleren en het ging vaak gepaard met fysiek en seksueel geweld. Ruim 3000 kinderen zijn destijds omgekomen. De afgelopen jaren zijn er verschillende massagraven gevonden bij voormalige kostscholen in Canada. Zaanstad gaat geen Oekraïense vluchtelingen opvangen op cruiseschip Aurelia, laat burgemeester Hamming weten aan de gemeenteraad. Het schip zou te veel stikstof uitstoten. Kan niet worden aangesloten op gewone stroom, maar is afhankelijk van generatoren. En die stoten veel stikstof uit. Het was de bedoeling dat op het schip ruim 1000 Oekraïners zouden worden opgevangen. De executie van 4 activisten in Myanmar leidt internationaal tot verontwaardiging. Staatsmedia melden dat de pro-democratische activisten vanmorgen zijn geëxecuteerd. Human Rights Watch noemt het een daad van uiterste wreedheid door het militaire regime. Ook minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zegt geschokt te zijn over de executies van de politieke gevangenen. De 4 activisten werden in januari ter dood veroordeeld. Volgens de autoriteiten hebben ze milities geholpen die tegen het leger vochten tijdens de militaire coup vorig jaar. De bosbranden in het zuiden van Europa hebben dit jaar bij elkaar opgeteld 6000 vierkante kilometer natuur in de as gelegd, blijkt uit cijfers van een Europees onderzoeksinstituut. Dat is meer dan 3 keer de provincie Utrecht. Door de aanhoudende hitte en grote droogte ontstaan voortdurend nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa. Gisteren nog op het Canarische eiland Tenerife, op de Peloponnesos in Griekenland en in het noordoosten van Italië. Het weer vanavond en vannacht klaart het op en daalt de temperatuur naar 15 graden. Morgenochtend trekken nog een paar buien over het land. Daarna blijft het droog en wordt het zo'n 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Vanmiddag gebeurde er een ongeluk met een dieplader van Defensie. Die was geladen met een Leopard-tank op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Dat gebeurde bij Reewijk. 7 kilometer file staat daar nu nog met 50 minuten vertraging, want er zijn nog steeds 3 rijstroken dicht. Omrijden doe je via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Aansluitend nog een kwartier vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Gouwen. En je vertraging is een half uur. Daar werken ze mee dan de A32 vanuit Leeuwarden naar Heerenveen. Het rijdt langzaam tussen Akrum en knooppunt Heerenveen over 3 kilometer. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Met Waldy van Genen. Welkom bij 5 dagen. We staan deze week met onze NPO Radio 1-bus geparkeerd op de pier van Scheveningen. Het is een icoon van deze badplaats, maar ook een zorgenkindje. Het begon hier ooit als een plek om te flaneren voor de rich and famous. Ja, zo verviel het op een gegeven moment op een plek waar niet zo heel veel mensen meer heen wilden, met alleen maar casino's. Nu kan je er overnachten, wat drinken in het reuzenrad, bungee jumpen, maar als er niet heel snel 40 miljoen euro in geïnvesteerd wordt, zal het niet de eerste keer zijn in de geschiedenis dat de pier misschien zal moeten sluiten. En nou, je hoort misschien aan de wind, het waait hier keihard. We staan op de pier. Ik sta hier samen met mijn eerste gast van deze week, bouwkundig ingenieur Gashiyar Ghiabi. Welkom, Gashiyar. Ja, dankjewel. Welkom op de pier. Dankjewel. Het is ook een beetje jouw pier, toch? Het is ook een beetje, het is een pier van iedereen. Nee, ja, jij werkt bij de eigenaar van de pier, Condor Wessels, een projectontwikkelaar. Dat het hier niet helemaal goed gaat, heeft van alles met de technische staat te maken van die pier, hè? Nou, het gaat hier sowieso heel goed. Het heeft wat met de technische staat te maken, klopt, hè? Wat is er aan de hand? Lopen we nu gevaar? Nee, zeker niet. Je kan er nog prima overheen. Het gaat nog een aantal jaar mee. Het is op bepaalde plekken niet heel goed meer. Daar kan ik later wat meer over zeggen. Dat klinkt niet goed, een aantal jaar mee. Nou, daar gaat zeker nog een aantal jaar mee. Het gaat nog heel lang mee. Maar ik vind het veel belangrijker eigenlijk om het te hebben over de economische levensduur. Nee, daar gaan we het zo ook over. Daar gaan we het zo over hebben. Kijk, maar de technische levensduur, hè? We lopen er nu overheen. Ja, we lopen maar een stukje. Je kan het zien. Een aantal delen van de pier zijn in het werk gestort, zoals dat heet. Hè? Dus op plekken is er beton gestort. En dat gaat niet heel lang mee. Hè? En als je ook onder de pier, hè, we lopen nu een stukje op de pier. We lopen bovenop de pier, in de buitenlucht. Bovenop de pier. En als je naar beneden kijkt, dan zie je nu zand. Dus dat betekent dat we nu op het strand zijn aangekomen. En eigenlijk die eerste paar meter, dat is in het werk gestort. Dus dat hebben we ook aan de onderkant gestut, beveiligd. maatregelen getroffen dat het nog dat het gewoon zeker veilig is. Ja. Dus ik hoef niet uit te kijken op deze houten vlonders dat ik er doorheen kan zakken? Absoluut niet. Nee, hier wordt ook gewoon gefeest, zoals je ziet. Er staat een mooie bar. Ja. We kunnen wat te drinken halen. Maar er is wel 40 miljoen nodig om het langer duurzaam te houden. Waar dat dan voor? Nee, dat zit iets anders in elkaar. De gemeente heeft aan ons gevraagd om aan te tonen welke delen niet goed meer zijn. Dat willen wij natuurlijk zelf ook weten, omdat we het moeten gaan revitaliseren. En daar is een bedrag uit voortgekomen. Dat is ook weer een vraag van de gemeente geweest. Van ja, beste eigenaren, hoeveel kost het nou om die pier te revitaliseren in zijn huidige vorm? Wat jullie nu zien. Ja. Nou, er is een bedrag uitgekomen. En overigens, we zijn nu een jaar verder. Mm. Ik kan je vertellen, met alles wat er in de wereld gebeurt, hè, rondom de bouwkosten, klopt daar ook vrij weinig meer van. Maar het gaat natuurlijk om die economische levensduur. Ja, je wil het goed kunnen uitbaten. Het moet rendabel kunnen zijn. Nog één ding, we lopen even naar de kant. Ja, misschien, ja. Jullie gaan het wel een beetje horen waar het nu heel hard waait. De levendige kant, we zien het Koerhaus aan ons linkerhand. Er is ook zoiets als een peer experience. Ja. Volgens jou. Wat is dat? Dit is de peer experience. Dat je dus vol met je bek in de wind, je haren. Als je even een stressvolle dag hebt gehad, loop je die pier even twee keer heen en weer en je bent weer helemaal ontspannen. Vooral op een dag als deze, als het hard waait, je hoort die golven ook op de achtergrond. Heerlijk. Het is even letterlijk en figuurlijk weg van Nederland, dat idee. Het is weg van Nederland. Je voelt ook alsof je het vasteland verlaat. En eigenlijk is het een soort vrijplaats wat we hier proberen te creëren. Ja. Wat mij betreft is de peer experience ook echt compleet als je echt een nachtje verblijft op de pier. We gaan het er zo over hebben, want jij bent een van de mensen die de pieren onder andere nieuw leven moet gaan inblazen. Daarvoor willen jullie met iedereen die het maar wil in gesprek over wat een nieuwe pier zou moeten zijn. Daar praten we zo over verder. Reageren op onze uitzending kan via de NPO Radio 1 app. Laten we eerst even luisteren naar een rondgang. Op de boulevard van verslaggever Joris Kreugel over de pier. De pier, we staan ervoor, is het een icoon? Ik vind het wel een icoon, ja. Zolang als ik weet, is hij er. Ik zou hem alleen wel graag wel opgeknapt willen zien. Ziet het toch wel patent uit? Nou. Ja, wat kan er gebeuren dan? Nou, ik denk als je er wel leuke eetentjes in maakt en misschien in de avond wel voor de jeugd. Dat er wel pree zal zijn, ja. De pier, vind je het een icoon? Ja, zeker weten. Ja, en waarom? Ja, gewoon de hoort bij Scheveningen. Mooiste strand van Nederland hier en de pier hoort erbij. Mag wel opgeknapt worden, maar nog steeds hoort er gewoon bij. Dat zegt iedereen dat het opgeknapt moet worden. Wat moet er verbeterd worden? Of? Nou, een schilderbeurtje kan geen kwaad, denk ik. Is het een icoon? Ik vind van niet. Ik vind dat pier moet veranderen. Het is altijd hetzelfde. Maar ik denk dat het moet gemoderniseerd worden. Ik heb hier gewerkt vroeger, heel lang geleden. En ik zie het na 15 jaar die je hier bent. Ik ben Italiaanse afkomst. En ik heb daar gewerkt, boven. Was leuk. Is nog steeds leuk, maar ik persoonlijk vind ik daar moet iets aan veranderen. Leuk aantrekkelijk maken, weet ik veel. De entree is niet mooi. De entree is eigenlijk een beetje saai. Een trap en het lijkt de achterkant van een hele grote boot. Juist. Op zich is dat wel weer grappig, maar het is niet echt spannend. Als je dat een beetje gemoderniseerd hebt en een beetje geld investeert, dat geld komt terug. Nou, ga je als je. We zitten in de bus. Je moet deze meneer inhuren, denk ik. Ja. Als advisor. Het is heel makkelijk. Of valt dat valt wel mee, toch? Het is de pier. Het is ook een beetje een zorgenkindje, zei ik aan het begin, hè? Nou, er zijn, en dat is ook wat deze mensen zien, hè, zoveel meningen. Als je ook op de pier rondloopt, je ziet heel veel kansen waar het beter kan. Dus dat blijft. En in die zin zien wij dat ook. Maar de pier is ook een verhaal van mislukte kansen, hè? Het is ook een verhaal van mislukte sinds kansen. Sinds het bestaat, hè? Sinds 1960. Daar gaan we. Meerdere keren failliet gegaan, hè? Van de valk een stuk failliet gegaan. En dat is niet om niks. Ja, Van de Valk is failliet gegaan. Er ligt een boek naast je. Ja, er ligt nu een tas op. Maar wacht, we pakken die even. Ja. Misschien kan jij daar even doorheen bladeren met mij. Ja. Leg even uit wat voor boek het is. Een fotoboek. Dit is een fotoboek van de pier. Hoe wij het hebben aangetroffen in oktober 2014. En dat zijn waanzinnig mooie foto's. Ik moet ook even shout-out naar de fotograaf, Elisabeth van Arendt-Smit. Ja. Die heeft waanzinnig mooie foto's gemaakt. De pier werd gekocht. En moet je eens kijken hoe wij het hebben aangetroffen. Nou, leg even uit wat je ziet. Nou, je ziet de koffiekopjes al nog staan. Dit ziet er... Alsof er net een wild avondje heeft plaatsgevonden in het restaurant van... Hier zat Van der Valk met het restaurant. Ja. Nou, dit lijkt hier alsof de krakers hebben gezeten. Ja. Echt een troep op de dat grond is echt ook. Een troep. Gebroken glas gebroken ook glas. Echt. Ja, ja, ja. Maar hoe is dit zo... Dit was het kantoor, hè, van Van der Valk. Van die ouderwetse toetstelefoons. Machines, pinautomaten. Alles stond er gewoon nog. Barkruk met spinnenrag. Ja. Van die telefoons die Poetin ook nog heeft staan, hè? Op zijn kantoor. Ja, en een beetje ook. Trouwens, jullie horen iemand lachen. Verslaggever Joris Kreugel zit ook in de bus. Welkom, Joris. Maar hoe kan het dat jullie dit zo aantroffen? Zo vervallen en in die staat? Ja, Van der Valk was failliet en sleutels en wij gaan weg. Vandaar dat het zo is aangetroffen. Ja, ik heb dit niet meegemaakt, dus ik... precies. Ik heb het van de foto's gezien. Ja, Condor Wessels, het bedrijf waar jij werkt, kocht het. Jij bent sinds 1,5 jaar hierbij betrokken. Ja. Jij bent vanaf je 6e kwam je in Nederland. In Leiden opgegroeid, volgens mij. Ja. Hoe kan het een jongen, een Iraans-Nederlands jongen in Leiden, verliefd wordt op de pier? Ja. Nou ja, als je in Leiden woont en je wil naar het strand, de zee en je wil reuring, ja, dan ga je automatisch naar Scheveningen. En in mijn tienerjaren heb ik voor het eerst de pier gezien. Nee. Ik ben er niet op geweest, want ik weet nog, in die tijd had je natuurlijk de casino en ja, er was een bepaald stigma eromheen. Dus je moest trouwens ook entree betalen destijds. Dus ja, ik ben er niet op geweest. Maar in mijn tienerjaren heb ik het veel gezien. Ja. Wat je zegt klopt. Want ik kom oorspronkelijk uit Den Haag. En volgens mij zijn we ongeveer even oud. En het klopt. Het was een beetje een ongehuurde plek. Ja. Met casino's en een paar cafés, volgens mij. Er moest echt een hoop gebeuren. Maar als ik eerlijk, want we staan op de boulevard met de bus. Vlak tegenover, of bij de ingang van de pier. Wat ik nu zie, ik zou eerlijk zijn, dit ziet er ook niet uit. Dit heeft zijn tijd ook gehad. Er moet nog steeds veel gebeuren. Ja, nee, er moet nog steeds veel gebeuren, absoluut. We hadden het net over de bouwtechnische staat van de pier. Nou, daar moet wat gebeuren worden. Maar ook die economische levensduur. Mm. Van der Valk is failliet gegaan. Wij hebben elk jaar, gaat het nog net goed met de exploitatie. Hè? We hebben ook de tijd gehad om te testen wat werkt, wat niet. Mm. We hebben het al een aantal jaar in bezit. He, de horeca, de attractie, de zipline. Ja, dat is een goede wat je nu zegt. Want wat gebeurt er nu allemaal op de pier? Je kan er een drankje doen. Je kan, ja. In het reuzenrad. Je kan er eten. He, dus verschillende horecatentjes. Mm-hmm. Inderdaad, attractie, he, bungee. Je kan in het reuzenrad. Je kan van de zipline af. We hebben aan het eind op Zilt Eiland nog een sportschool. Nog een spa. Ja, maar, we hebben tijdelijke hotelkamers. Maar jullie, er zijn 11 hotelkamers. Yes. Maar jullie draaien net kiet of wordt er verlies geleden? Ja. Ja, dus dat gaat nu nog goed, hè? Mm. Omdat we, nou ja, goed, het is een tijdelijke exploitatie, maar er komen natuurlijk de grote onderhoudsposten, die komen eraan. Mm-hmm. En dan wordt het natuurlijk wel wat lastiger om de pier te onderhouden. Ja. Ik zit te denken, die oude pier die voor het koerhuis stond, die was van hout. Dan denk je van, ja, dat snap ik, dat die op een gegeven moment... In brand gevlogen. Ja, die is ook nog eens in brand gevlogen. Maar je snapt dat op een gegeven moment verweert. Ja. Maar dit is van beton en staal. Wat is hier dan mis mee? Mooi, hè? Nou ja, zoals ik al net zei, je hebt delen in het werk gestort. Dat gaat bepaalde tijd mee. Mm-hmm. Een stukje verzakking. Maar je hebt ook delen die gewoon hartstikke goed zijn. Dus grotendeels is hij ook gewoon goed. Ja. Maar daar ligt het probleem ook niet. Hè? Dus, waar ligt het probleem dan wel? Nou, de pier, het probleem ligt dus in vooral dus het economische levens. Ja. Wat ik al zei, het programma. Wat er nu wordt gedaan, daarmee ga je het niet halen. Ja. Als je dat groot onderhoud ook moet gaan plegen. Dus is de vraag, wat heeft de pier dan nodig? En daar willen jullie iedereen over gaan consulteren. een soort van participatiegesprekken. Hoe moet dat eruit gaan zien? Ja, we beginnen met een enquête. Daar zijn we nu volop mee bezig om vooral de gebruikers van de pier. We hebben jaarlijks 2 miljoen bezoekers. Dat is echt heel veel. Die kunnen we natuurlijk bevragen over de ervaringen. Scheveningen, Den Haag, iedereen daarbuiten kan die enquête ook invullen. Daar gaan we mee beginnen. En vervolgens gaan we natuurlijk in gesprek met de belanghebbenden. Hè, de bewoners die uitkijken op de pier, die al jaren hier komen. Waanzinnig interessante verhalen hebben die ook te vertellen. Die hebben een idee bij de toekomst. Uiteraard de ondernemers. Die hebben ook een idee over... er zijn natuurlijk allerlei kansen over de toekomst. Hoe kunnen we het aanbod diverser maken? Nou, daar kunnen we ze over consulteren. Wat zouden jullie zelf willen? Er moet wel iets zijn waar jullie op in zouden willen zetten, toch? Startpunt. Ja, het gaat erom dat we een ander programma hier nodig hebben. Om het te kunnen exporteren. We hadden het net over de peer experience, hè, toen we bovenop de pier liepen. Voor mij persoonlijk is dat het verblijf op de pier. Dat is waanzinnig. Ik ben ook een beetje verliefd geworden op de pier als je er verblijft. Dus die hotelovernachtingen die blijven? Dat denk ik. Dat is een tijdelijke vergunning wat we nu hebben. Ja, maar dat zou een goede optie zijn. Ik heb een interessant programma voor je. Wat rendabel zou kunnen zijn. Je zet er gewoon wat dure huurwoningen in. Dan haal je het geld er sowieso uit, toch? We hebben een enorme woningtekort. Dus waarom geen sociale huurwoningen? Nee, ik weet niet, maar daar ga je al dat onderhoud niet mee... Dat durf ik wel aan. Er is een lange geschiedenis... ook met dat eerdere exploitanten of eigenaren woningen wilden... en dat ook gemeenteraden en coalities er tegen hebben gehouden. Dat is altijd heel moeilijk. Woningen op de pier. Ben je daar bang voor? Ik ben nergens bang voor. Nee, want kijk, het is wel een interessant iets, toch? Ja. Als ik jou nu zo... Ja, kijk, als we hebben een woningtekort. Het is een unieke kans om even los van woningtekort... om ook te kijken en te experimenteren met bouwen op zee. Het is een unieke kans om... Want ja, waar anders meer klimaatbestendig bouwen dan op zee? Met de stijgende zeespiegel. Het biedt ook allerlei kansen om te testen... hoe dat nou zou kunnen gaan. Ja. Nederlanders zijn natuurlijk heel goed in adviseren... van Dubai tot in New York over watermanagement... en hoe om te gaan met het water. Dit is een mooie showcase om dat te kunnen laten zien. Zou kunnen. Terwijl er achter jou mensen worden aangevallen door de meeuwen. Ja, mooi, mensen die kibbelingetjes zitten te eten. Ja. Je had het moeten zien. Sorry. Maar ik zat wel in het luisteren hoor, Gayashar. Nee, maar wat ik me afvraag is... Stel dat er woningen zouden komen, ook al is het sociale huur... dan is de pier toch niet meer helemaal van iedereen. Althans, dat gevoel is dan wat minder, denk ik. Nou, nee, dat... Een vloek in de kerk ook een beetje voor Scheveningers, denk ik. Dat denk ik niet. Kijk, het gaat om een diverse aanbod van verschillende soorten programmering. Hè. Je moet absoluut niet alleen maar woningen hier gaan maken. Ja, hè. Nee, zeker. Wij hebben ook vanaf het begin gezegd... de pier is open en toegankelijk voor iedereen. Gratis. Dat blijft. Gayashar, nu praat ik even tegen Gayashar. Dat jongetje wat hier op 6-jarige leeftijd kwam kijken. Ja. Je dacht, daar moet veel meer mee kunnen dan alleen maar die oude stinkcasino's. Zeker. Carte blanche, think big. Wat moet hier komen? Naast die sociale huurwoningen volgens jou. Ja. Maar dat meen ik oprecht. Nee, maar noem maar één ding. Is het een grote bioscoop? Is het een... Het kan al die dingen zijn. Het gaat erom dat het een divers aanbod is van verschillende zaken. En dat zorgt ervoor dat de pier toekomstbestendig is. Mm. Dus het is niet alleen dit of dat, maar het is een aanbod van diverse zaken. En dat zorgt voor levendigheid. Dat zorgt voor een betere kwaliteit van de kunst. Hey, want maar hier gaat de slot erop, hè? Dus 10:00 avonds gaat hier het slot op. En dan is het alleen voor hotelgast. Dat is doodzonde. Waarom kunnen we het niet voor langer openmaken? Voor iedereen. Dat bedrag van 40 miljoen is uitgerold uit dat onderzoek. Hè, wat er gedaan is. Van wat is er ongeveer nodig om het ooit weer rendabel te maken. Dan denk ik van 40 miljoen. Kan je daar niet gewoon een hele nieuwe pier voor bouwen? Ja, dat verhaal zit wel iets genuanceerder. Hè? Voordat het een eigen leven gaat leiden. Dit was een specifieke vraag vanuit de gemeente aan ons. Ja. Van, hè, wat kost het om te revitaliseren? We hebben dan altijd gezegd, ja, je kan het bedrag ervoor hebben... maar dan gaat het niemand exporteren. Dus het is onrealistisch. Dus dit is een bedrag dat klopt niet. Dus je moet gewoon exploitanten hebben, zoals dat heet... Ja. om de pier langdurig toekomstproof te maken. En daarvoor gaan jullie die gesprekken doen. Ja. Trouwens, we kunnen al één gesprek hier starten, heel kort. Want we hebben een heel wijs man in ons midden, Joris. Kijk. Wat moet hier komen? Leuk. Ja, ik zat eigenlijk een beetje te denken, bouw er een zwembad. Een zwembad boven zee. Ja, een zwembad boven zee. Ja, ja, maar dan ga je toch de zee in als je wil zwemmen. Omheen en, ja. Ja, ik zie dat wel voor me. Ik zie mezelf er al liggen, mijn gele speedo. Goed idee. Ja. Ja. Ga jij het reuzenrad in? Nou ja, je ziet het ook al in grote steden in Parijs. Die gesprekken gaan in het reuzenrad plaatsvinden. Ja. Toch? Ja, ja. Dus mensen met hoogtevrees, die kunnen niet meedoen. Nee, dat is heel flauw. Ga je zo, blijf je er nog even bij. We komen zo aan het einde bij terug. Want we gaan... we zitten al op de boulevard. We blijven even hier op de boulevard. Het hoofdpijndossier. Want voor een hoofdpijndossier is natuurlijk hier ook aangeschoven... Joris Kreugel, je hoort hem nu net. Niet alleen die mensen worden hier geïntimideerd en lastiggevallen door die meeuwen... Die mensen die hier bij het visrestaurant een visje komen halen. Er vindt nog veel meer intimidatie plaats hier op de boulevard, toch, Joris? Straatintimidatie, ja. Uit onderzoek blijkt dat 2 op de 3 vrouwen tussen de 12 en 25 jaar wel eens wordt lastiggevallen op straat. En van de mannen is dat 1 op de 3. En het probleem speelt hier ook in Scheveningen op de pier, met name mooi weer. En 2 jaar geleden hebben een aantal moeders, ja, die zijn boos geworden, die waren het zat. Die zijn naar de gemeente gestapt, zijn gesprekken gevoerd met instanties en de gemeente. Het probleem is nog steeds niet getackeld. Maar nu is er wel een campagne gestart. En ik weet niet of je ze gezien hebt achter je. Ik heb niet. Oh, wacht, hier zie ik het. Er hangen allemaal posters. Een billboard. Billboard. En kijk. Abdoel, dubbele punt. En wat doe jij ertegen? Ja, gedraag je. Hashtag gedraag je. En dat is de campagne. En dan proberen ze toch meer mensen bewust te maken van... dat je je moet gedragen op straat, dus geen straatintimidatie. En Roos Patmos heet ze. Zij groeide op in Scheveningen. Zij was een van de moeders 2 jaar geleden... die hier ook de strijd is aangegaan. Die heeft ook 2 kinderen en die maakt zich zorgen er ook... want die kinderen komen ook hier. Ja, en met haar heb ik gesproken. Hier kom je elke dag. Je ziet dat meer mensen dat doen. Het is volgens mij vandaag een onwijs gemoedelijke sfeer... Ja. Waarin iedereen kan genieten van de ontzettend leuke dingen... die we op Scheveningen hebben. Ja, maar niet alles is even leuk hier op de boulevard. Niet alles is altijd even leuk op de boulevard. En dan gaat het niet alleen om de faciliteiten... maar dan gaat het juist vooral om het gedrag van mensen. Daar heb jij, ik wilde zeggen wat te snurken... maar het is echt wel iets wat jij 2 jaar geleden hebt aangekaart, hè? Ja, het ligt me dicht bij mijn hart. Ik vind dat iedereen hier vrij moet kunnen zijn. Hè? Wie die ook is of wat die ook wil zijn of voor wie die wil uitkomen... moet je denk ik vrij zijn. En toen 2,5 jaar geleden barstte eigenlijk de bom... in het hele drukke zomerweekend, dat we dachten, nu moeten we iets doen. Nu moeten we opstaan dat de boulevard gewoon voor iedereen is die zich normaal gedraagt. Want wat is er gebeurd? Nou, daar wordt vooral heel veel geïntimideerd en bedreigd. Daarin werden vooral heel veel meiden, jonge meiden en vrouwen lastiggevallen. Naast sissen, uitfluiten, uitschelden, aangeraakt en lastiggevallen op die manier. En dat moest in mijn optiek over zijn. Heb je ermee te maken gehad? Ja, in zoverre dat mijn kinderen, dat het gevoel op de boulevard was zo intimiderend en bedreigend... dat mijn kinderen in mijn optiek ook niet meer veilig waren om daar zelfstandig naartoe te gaan. Terwijl op dat moment 13- en 15-jarigen dat natuurlijk absoluut zouden moeten doen... om zonder hun moeder de wereld te ontdekken. Want dan praat je over op de dag of gewoon even in de avonduren een ijsje halen en even een wandelingetje maken? Ja, eigenlijk vanaf een uur of 3, 4 werd de situatie op Scheveningen eigenlijk elke avond in de zomer grimmig. En konden jonge kinderen, maar zelfs jonger dan mijn kinderen, eigenlijk niet zelfstandig veilig over de straat... omdat ze dan gewoon direct lastig werden gevallen. Om wat voor jongens gaat dat dan? Nou, het gaat vooral om jonge mannen. Vanaf een leeftijd van een jaar of 10, 12 tot ver in de 30, richting de 40... die in grote groepen vooral, maar ook in kleinere groepen... zich de koning te rijk voelen en daarmee denken... de aandacht op een manier van meiden te trekken die absoluut niet positief is. Komt dat nog uit een bepaalde hoek? Nou, een bepaalde hoek, dat heb ik eigenlijk al 2 jaar gezegd... dat ik daar niet aan ga beginnen. Nee. Want als je een bepaalde groep noemt, sluit je iedereen buiten... die eigenlijk niet bij die groep hoort, maar ook het gedrag vertoont... wat niet normaal is. Ja. En includeer je iedereen in een groep die er misschien niks mee te maken heeft. Dus als je 1 specifieke bevolkingsgroep zou noemen... zou dat heel gemeen zijn voor die hele bevolkingsgroep. Want er zijn natuurlijk veel meer mensen... die zich in een bepaalde bevolkingsgroep wel gedragen... dan dat ze zich niet gedragen. 2 jaar geleden, je wilde de aandacht voor. Dat is je ook gelukt. Inmiddels lopen er allerlei projecten, programma's. Maar we zijn wel 2 jaar verder. En afgelopen weekend was het weer raak. Ja, we lopen nog steeds over boulevard. Maar het is natuurlijk ook al een probleem wat ongeveer 30 jaar, 40 jaar of misschien wel langer bestaat. Dus het zou een utopie zijn om te bedenken dat je dat in 2 jaar voor elkaar kan krijgen. Ik denk dat het belangrijk is dat je er aandacht aan vraagt. Dat je weet hoe je ermee om moet gaan. Dat je mensen stimuleert om hierover na te denken. Ja. Zoals dat er bijvoorbeeld projecten zijn ontwikkeld voor horecapersoneel. Die kunnen trainingen krijgen om dit soort gedrag te herkennen. Om te weten wanneer is iemand veilig. Hoe moet ik ermee omgaan? Hoe ga ik dat doen? En dat zijn natuurlijk hele belangrijke initiatieven om te zorgen dat vrouwen zich veilig voelen. Op den duur hoop ik dat we allerlei mooie programma's krijgen om te zorgen dat kinderen leren dat ze dit soort gedrag niet moeten vertonen. Afgelopen weekend was het toch weer raak, zei ik al net. Ja, dat klopt. Er is best wel wat dreiging geweest op de boulevard. Vooral in het drukke stuk van de boulevard rond het Koerhuis en op de boulevard en het strand daar. Maar er is dus ook ontzettend goed ingegrepen. Waarin het voorheen altijd, we kunnen niet zo heel veel doen. Zijn er nu gewoon een heel aantal gasten die dit gedrag vertoonden opgepakt. En dat is denk ik niet per se naar aanleiding van wat we allemaal met elkaar doen. Maar wel naar aanleiding van dat we met z'n allen meer bewust zijn dat dit gedrag echt niet kan. Ja, we zitten hier aan te luisteren. En Gashayar, jij zegt ik wil hierop reageren. Ja, dit is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt met de straatintimidaties. Maar kijk, dit is ook weer. Ik had het net over de leefbaarheid en de levendigheid. En hoe kan de pier daarbij aan bijdragen? Mm. Nou, weet je, hoe kan je ook een plek maken voor die jongens en meisjes die dit doen? Hè? Dus blijkbaar is er ook geen plek waar zij naartoe kunnen. En ze gaan op straat hangen. Dat is dan ook alweer interessant. Hè? Dus hoe kan je ook een plek maken voor hen, zodat ze niet maar op straat gaan hangen, maar ja, ergens bij elkaar zitten? Een jeugdhonk op de pier? Jeugdhonk. Een plek waar zij... vrijstaat. Een vrijstaat. Een plek waar ze samen kunnen komen. Een vrijstaat is die pier eigenlijk altijd al geweest, hè, een beetje. Ja, nou ja, laten we dat voortzetten. Is dat missen die gasten een plek, Joris? Is dat wat het is? Of missen ze gewoon manieren? Ik denk dat het met manieren te maken heeft. Ja? Een plek, ik bedoel, van dit, zeker als het mooi weer is, dan is het toch één grote mooie plek, Scheveningen. En dan wil je overal zijn, toch? Wat is het vervolg? Want op heel veel plekken hoor je cisverbod. Ja. Is dat ook wat hier moet? Of wat doe je de rest van de week? Ik weet niet. Even over een cisverbod. Ik vraag me af of dat helpt, hoor. Mm. Want ik bedoel, van dan moet je echt wel een agent ergens naast de jongens neer. Of het zijn vaak mannen die het doen. Moet je mee laten lopen. Ik denk dat dat niet mogelijk is. Daar geloof ik niet in. Ja. En morgen dan ga ik op zoek naar vrouwen die lastig worden gevallen op de boulevard. Zolang je ze maar niet lastig valt, Joris. Ik niet. Ja, met mijn microfoon. We horen het, precies. We horen het morgen. Als je ook in gesprek gaat met die mannen die dat ook doen. Ja. Die dat doen. Toch? Dat is, ga die gesprek daarmee aan. Ik ben heel benieuwd. Ik ga mijn best doen. En de zon breekt door, hè? In één keer wordt het heel lekker weer. Gashayar. Over 20 jaar, wat staat hier dan? Ja. Nog steeds dezezelfde pier, alleen dan gemoderniseerd? Of misschien ook een stukje nieuwe pier? Wat denk je? Ik hoop op een pier die toekomstbestendig is. Hè? Dus die er nog jaren kan blijven staan. Klaar voor de klimaatverandering, de zeespiegelstijging, daarop inspelend. En natuurlijk bijdragen aan de leefbaarheid van de boulevard. Ja. Dat zou mooi zijn als dat lukt. Met een optie, we hebben het eerste gesprek gehad, een jeugdhonk. Ik weet niet hoeveel geld je dat gaat opleveren. En wat was het? Een zwembad. Nou kijk, de bus staat op Pierplein, hè? Ja. Het pleintje voor de pier waar doorheen lopen. Nou, hier kan je dus wat reageren voor die mensen. Gashayar Ghiabi van Condor Wessels Vastgoed. Mag ik je bedanken dat je hier was? We gaan de rest van de week gaan wij al een voorschot nemen op die gesprekken die jullie gaan nemen. Met mensen die allemaal iets hebben op een of andere manier met de pier. Morgen gaan we een stuk de geschiedenis in. Dan praten we met Mini van Mini en Maxi over vroeger, toen het hier heel anders was. Om 8:00. Hou de wetten. Ster. In 1927 maakte Pake Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl.